किसी से मुझे प्यार हो, किसी का इंतजार हो, किसी से मुझे प्यार हो, किसी का इंतजार हो, जिसके लिए हर एक पल दिल बेकरार हो, किसी से मुझे प्यार हो, किसी का इंतजार हो, जिसके लिए हर एक पल दिल बेकरार हो, किसी से मुझे प्यार हो। जब सामने आ जाए वो, जी भर के मैं बातें करूं, जब सामने आ जाए वो, जी भर के मैं बातें करूं, नजरों से जो छुप जाए वो, उसके लिए आहें भरूं, इतना हंसी ये हादसा बस एक बार हो, किसी से मुझे प्यार हो, किसी का इंतजार हो, किसी से मुझे प्यार हो। जिसके लिए बेचैन हूँ, ढूंढे जिसे मेरी नजर, जिसके लिए बेचैन हूँ, ढूंढे जिसे